กันประสานแห่งพลังเดินตามทางสว่างสวัย นักกีฬาแห่งยุคสมัยก้าวเดินไปสามัคคีซีเก Compete with heart and soul, going forward